teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 czerwca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A serwis zaczynamy w Gdańsku. Tam jest nasz reporter, który opowie o trwających obchodach pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Do sprawy podchodzimy z największą powagą. Tak, o groźbach szefa mafii narkotykowej wobec ministra Ziobry, mówi wiceminister sprawiedliwości. Wczoraj w Polsce utopiło się 6 osób. Są ostrzeżenia, żeby uważać, wypoczywając nad wodą. Obchody 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski trwają w Gdańsku. Główne uroczystości zorganizował NSZZ Solidarność w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. W obchodach biorą udział przedstawiciele władz państwowych, w tym premier Mateusz Morawiecki. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Witaj. Witam. Jakie wydarzenia na dzisiaj zaplanowano? No, w ogóle obchody rozpoczęły się przed godziną 10 od złożenia kwiatów pod pomnikiem poległych stoczniowców. To miejsce historyczne i symboliczne dla wszystkich tych, którzy pamiętają walkę opozycji demokratycznej z komunistycznymi władzami. A za chwilę okolicznościowe przemówienie w sali BHP wygłosi premier Mateusz Morawiecki. A na miejscu jest także wielu działaczy Solidarności, wśród nich Krzysztof Wyszkowski, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej. Wyjaśnił w rozmowie ze mną, że pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski była istotna dla mobilizacji społeczeństwa i przeciwstawienia się ówczesnemu systemowi. Papież uwolnił drzemiące w społeczeństwie nastroje, siły, dodał ducha. No rzeczywiście to sławne, historyczne, niech stąpi duch twój. Ten duch na ten naród stąpił. On w nim istniał, tylko że on go uwolnił, tak. Punktem, który może być interesujący zwłaszcza dla turystów i mieszkańców Gdańska, będzie uroczyste otwarcie wystawy plenerowej przed salą BHP poświęconej historii i ciekawostkom dotyczącym wkładu Jana Pawła II w powstanie Solidarności. A z Gdańska relacjonował Dawid Grygorcewicz. I zmieniamy temat. Z najwyższą powagą podchodzimy do sprawy podżegania do zabójstwa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Tak mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Chodzi o Jana S., 28-letniego szefa mafii narkotykowej, która handlowała dopalaczami, między innymi przez internet. Według doniesień mediów mężczyzna miał oferować w ubiegłym roku 100 tysięcy złotych za zabicie prokuratora generalnego. Teraz poszukiwany jest europejskim nakazem aresztowania. Wiceminister Wójcik odniósł się też do samych dopalaczy i tego, jak bardzo są niebezpieczne. Na sory trafiają czasami dzieci, młodzież. Nie wiadomo, jak ratować te dzieci, bo nie wiadomo, jaki skład był substancji, które zażyły. My musimy z dziećmi rozmawiać, edukować. Jeżeli tylko w ich otoczeniu pojawia się jakiś dealer, jakiś niepokojący sygnał, natychmiast trzeba informować. A eksperci przestrzegają, szczególnie rodziców, że lato to czas, kiedy może dochodzić do większej liczby zatruć dopalaczami niż zwykle. 6 osób utopiło się wczoraj w Polsce. Alarmujące informacje przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Pomimo już typowo letniej aury, nie zapominajcie o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Zwraca uwagę Bożena Wysocka z RCB. Po pierwsze, kąpać się tylko w miejscach do tego specjalnie wyznaczonych. Nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu. Nie wbiegać do wody rozgrzanym. A ponadto pamiętajmy o kapokach, jeśli pływamy na łódce, kajaku czy rowerze wodnym. Od kwietnia odnotowano już 63 utonięcia. Rosja wycofuje z Wenezueli kluczowych doradców od obronności. Takie informacje przekazuje Wall Street Journal, powołując się na osobę z rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Zaprzeczył temu jednak rosyjski ambasador w Caracas. Według gazety stawia to w kłopotliwej sytuacji prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, a Moskwa testuje jego polityczną i ekonomiczną odporność na rosnącą presję Waszyngtonu. Gazeta zauważa też, że stopniowe wycofywanie się Rosjan może być również spowodowane brakiem nowych kontraktów oraz zdaniem sobie sprawy, że reżim Maduro nie ma już pieniędzy. Air Force One wylądował na Stansted pod Londynem. Swoją trzydniową wizytę w Wielkiej Brytanii rozpoczyna prezydent USA Donald Trump, a towarzyszy mu małżonka Melania i córka Iwanka. Ta ostatnia ma własny program wizyty na marginesie planów ojca. Trump spotka się dzisiaj z królową Elżbietą II, a później z następcą tronu, księciem Walii Karolem. Wieczorem weźmie natomiast udział w uroczystym przyjęciu. Jak pogodzić masową turystykę z ochroną dziedzictwa? To jeden z tematów rozmów w Krakowie, gdzie trwa Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO. W spotkaniu bierze udział 400 ekspertów z ponad 300 miast.

jak wielu z nas, jak wielu z nas. Pola, ty musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? A oni? A oni? Po polach oszukują cię i ciągle używają cię i gwałcą cię i modlą się do ciebie. O pola, nie daj się im. O pola, nie daj się im. O pola, nie dasz radę, wierzę w ciebie. Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Firmowana tym razem przez Zygmunta Staszczyka. To jest zapowiedź jego solowej płyty, która okaże się jesienią. Światowa premiera niektórych nagrań z tego właśnie wydawnictwa odbędzie się na finale tegorocznego Lata z Radiem. O szczegółach oczywiście opowiemy. Minęła właśnie 11.13. Nasłuchiwanie. Za tą tajemniczą nazwą kryje się zupełnie nowy, unikatowy, bo po raz pierwszy w Trójce konkurs. Opowie o nim Mariusz Cieślik i jego goście. Po raz pierwszy w tej wersji, bo już był w innej wersji, a teraz jest w takiej wersji, że współorganizatorem z nami, czyli z programem Trzecim Polskiego Radia, tego konkursu, została taka najważniejsza instytucja pilnująca, szczęśliwie pilnująca praw autorskich, czyli Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Jest dzisiaj ze mną, są dzisiaj z nami pan Michał Komar, wiceprezes ZAIKS-u. Dzień dobry. Oraz szef jury nasłuchiwania. Tym razem to nasłuchiwanie będzie nosiło tytuł Gościnność. Profesor Jacek Kopciński, to może zacznijmy od tego, dlaczego gościnność, bo to jest twój pomysł. Dzień dobry. Tak, w zeszłym roku słowo nasłuchiwanie rozszerzyliśmy o ważne pojęcie niepodległość, a w tym roku o gościnność. Szukamy takich pojęć, które będą apelowały i do wyobraźni artystów, ale też wchodziły w ciekawy dialog z sytuacją, w jakiej żyjemy dzisiaj. Sytuacją, myślę o życiu zbiorowym, ale także o życiu indywidualnym. Dramat radiowy, słuchowisko dają możliwość penetrowania różnych obszarów ludzkiego życia i wydało nam się, że pytanie o gościnność, o to, na ile jeszcze jesteśmy bliscy tej starożytnej przecież jeszcze cnocie, a na ile... Staropolskiej, można też powiedzieć. I staropolskiej, a na ile już bardzo egoistyczni, skupieni na własnym, na sobie, na tym, co wcale nie różne, inne, tylko przypominające nas samych. To pytanie wydało mi się jakoś istotne na dzisiejsze czasy i stąd ten pomysł, stąd to hasło i zaproszenie autorów dramatów radiowych do udziału w konkursie na ten właśnie temat. A ZAIX właściwie mnie się wydawał od początku takim naturalnym partnerem dla nas, ale w ubiegłym roku, bo ZAIX jest taką instytucją, która w wielu tego typu inicjatywach uczestniczy. W ubiegłym roku ZAIX uczestniczył w takim konkursie wspólnym z Polskim Radiem na słuchowisko historyczne. I właściwie rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. ZAIX jest taką instytucją, która bardzo pilnuje, szczęśliwie pilnuje praw autorów do ich własnych tekstów, bo gdyby nie, to różnie by mogło być, prawda? O tak. Hasłem, mottem ZAIX-u, Stowarzyszenia Autorów ZAIX od wielu, wielu lat, od 101 lat mówiąc dokładniej, tym mottem nam przyświecającym jest: tworzymy, chronimy. Członkami ZAIX-u są twórcy, autorzy, a chronimy, no chronimy ich prawa, ale nie tylko ich prawa, prawa wszystkich autorów. A oprócz tego wspomagamy, bo w ubiegłym roku ogłosiliśmy wraz z Polskim Radiem konkurs na piosenkę. Na stulecie 100 piosenek powstało. I pan Piotr Metz grał te piosenki tutaj w porankach przez 100 dni. Uśmiecham się do niego, bo pamiętam jego wysiłki. Od wielu, wielu lat wspomagamy Teatr Polskiego Radia, organizując Teatrem Polskiego Radia konkursy. No, ale te wyniki tych konkursów pojawiają się w Teatrze Polskiego Radia w dwójce. A tym razem padło na trójkę. Wydaje nam się, że temat jest niezwykle interesujący, temat tego konkursu. I może wzbudzać pewne namiętności. O tak. Bo formuła gościnności się zmienia. Niekiedy gościnnością nazywamy brak gościnności. To tworzy sytuacje dramatyczne, które mogą stać się przedmiotem ciekawej analizy autorskiej. I być może dzięki temu konkursowi pojawią się nowi autorzy, którzy mają na temat gościnności coś naprawdę świeżego do powiedzenia. I co jeszcze? No ja bym strasznie się cieszył, gdyby słuchacze zasiedli natychmiast do, no nie wiem, do piór, tak? Wzięli do komputerów, nazwijmy to tak. Dobrze. I zaczęli pisać te sztuki. Nie ma nic piękniejszego, moim zdaniem, niż teatr radiowy, bo on uruchamia wyobraźnię. To jest coś niezwykłego naprawdę, że można przeżywać we własnej wyobraźni dramat, którego nie widzimy na scenie, a przy pomocy akustyki, przy pomocy brzmienia, pięknego brzmienia głosów ludzkich, niekiedy muzyki, można coś zbudować, coś zobaczyć, jakąś przestrzeń. Jest osobista jeszcze sprawa. Ja od dzieciństwa jestem fanatykiem Teatru Polskiego Radia, więc to dzieciństwo było bardzo dawno temu i pamiętam właściwie większość takich wielkich przedstawień. Pamiętam głosy wielkich aktorów. Pamiętam głos Kurnakowicza. Kto teraz go pamięta? To wspaniały. Wielki aktor teatralny. Pozostał na taśmie. To jest ważne, że laureaci naszych konkursów mogą liczyć na szybką realizację w radiu. W zeszłym roku... W teatrach to jest bardzo trudne. Właśnie. Niestety. W zeszłym roku 3 nagrodzone teksty i 2 wyróżnione. Właściwie po miesiącu zostały wyemitowane na antenie Trójki. Potem wspólnie słuchaliśmy tych słuchowisk w Instytucie Teatralnym podczas takiego specjalnego festiwalu, który także nazywa się Nasłuchiwanie. Ja chcę też podkreślić to, że rzeczywiście nasz konkurs adresujemy do wszystkich. Konkurs jest otwarty. Czekamy na debiutantów. Możemy podać liczbę. Otóż wśród 5 nagrodzonych w ubiegłym roku 4 to byli debiutanci. No właśnie, debiutanci się zgłaszają i są zdolni. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ale też oczywiście bardzo liczymy na profesjonalistów, na dramatopisarzy, którzy, o których wiemy, że upodobali sobie to medium, a jest ono szczególne, tak jak pan powiedział wcześniej. I liczymy na to, że nasz konkurs zainteresuje ludzi wybitnych, którzy znajdą w tym haśle jakąś inspirację dla siebie, podążając własnymi autorskimi ścieżkami od lat. Ja mogę powiedzieć jeszcze tylko informacyjnie, że te teksty mają swoje dalsze życie nie tylko na antenie Polskiego Radia Trójki, są później również w formie podcastów na naszej stronie, czyli każdy i zawsze może ich wysłuchać, ale też na przykład na festiwalu Dwa Teatry nagrodzono aktorkę, która zagrała główną rolę w zwycięskim spektaklu, panią Monikę Pikułę. Tak. Z kolei w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, właściwie najważniejszej tego typu nagrody, jeśli chodzi o współczesne sztuki, znalazł się tekst napisany na nasz konkurs autorstwa Tomasza Mana, wybitnego właśnie twórcy radiowego, który też dostał tam inne nagrody za spektakle zrealizowane dla Trójki. Wojna Dziecko Matka dostało się do piątki najważniejszych spektakli roku. To jest oczywiście tylko dla organizatorów konkursu wielka radość, bo okazuje się, że mieliśmy dobry pomysł i dobry wybór. Tak, dodajmy, skoro wymieniłeś słuchowisko Tomasza Mana, dodajmy, że to zwycięskie słuchowisko zatytułowane jest Nie miejsce i jego autorem jest Marcin Teodorczyk. Debiutant, jak mówię. Więc liczymy na państwa, naprawdę liczymy na państwa, zarówno Polskie Radio, zarówno Trójka. Wszystko to będzie jesienią na antenie. Można te najlepsze spektakle, te najlepsze słuchowiska pojawią się. Będzie jak zwykle, jak co roku, będzie maraton nasłuchiwanie. I jeszcze, jak co mi powiedział prezes Komar, a nie wiedziałem tego, jest taka możliwość, że jak ktoś napisze taki spektakl, jeszcze będzie potrafił to w formie scenicznej później, to ZAIK wspiera takich twórców, bo ma taką specjalną aplikację na stronie i tam dyrektorzy teatrów, kierownicy literacy się zgłaszają. Także, szanowni państwo, wszystko w państwa rękach, w klawiaturach, w piórach. No wystarczy jeszcze nacisnąć klawisz i już jest dobrze. To ja jako lokalny patriota jeszcze nawiążę do słów pana Michała Komara, że padło tym razem na Trójkę. Czujemy się zaszczyceni, jako że u nas przyjmuje się w pewnym sensie jako norma, że tak nie dzisiejsze formy radiowe jak Teatr Polskiego Radia, reportaż czy słuchowiska wciąż są obecne, mimo że stajemy się powoli chyba wyspą na oceanie, jeżeli chodzi o te formy. Panie Piotrze, one nie są nie dzisiejsze. My jesteśmy dzisiejsi, więc i one są dzisiejsze. To są najpiękniejsze formy radiowe, jakie mogą być. Bardzo dziękujemy za te słowa. Trójka to dobre miejsce dla tego typu inicjatyw. Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli Michał Komar, wiceprezes ZAIK oraz profesor Jacek Kopciński, szef jury nasłuchiwania. I teraz jedna z siedmiorga w tym roku, aż siedmioro jurorów, w tym gronie profesor Jacek Kopciński oraz ja również, jako przedstawiciel programu trzeciego, a także przedstawiciele ZAIK-u, czyli pani Małgorzata Semli, szefowa sekcji dramaturgów ZAIK-u, pani Małgorzata Sikorska-Miszczuk, jej zastępczyni, jedna wybitna tłumaczka, druga wybitna autorka dramatów, a także Wawrzyniec-Kostrzewski, zwycięzca tegorocznych dwóch teatrów Za Wesele, Dominika Kluźniak, aktorka, Krzysztof Czeczot, nagrodzony bardzo ważną europejską nagrodą Prix Europa za słuchowisko zrealizowane dla Trójki. Andy, tak, fantastyczne zupełnie. I w tym gronie będziemy wybierać zwycięską sztukę, a teraz szczegóły na ten temat opowie właśnie Dominika Kluźniak. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIK zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. A teraz pozwolimy sobie zilustrować muzycznie to, o czym opowiadaliśmy piosenką z koncertu w Studio Osieckiej w grudniu ubiegłego roku, z koncertu, który nazywał się Herbert 3.0 i był nowym odczytaniem poezji naszego wielkiego autora. Thank you.

Mam nadzieję, że w ten ostatni weekend dni były pełne miłości, wspólnie spędzony czas, bo dzień dziecka. No i sama widziałam, jak rodzice starali się zadowolić swoje pociechy. A dziś praca, więc znów nas może coś wkurzyć. Trzeba też rozładować złość, bo na przykład ktoś czegoś nie dopatrzył, nie dopilnował. Oczywiście warto, a nawet trzeba uczyć się rozpoznawać własne emocje. Ale też mieć do nich jakiś klucz dostępu, czyli rozbrajać. Ale te bardziej subtelne, ulotne, pozytywne nie potrzebują, żeby nimi zarządzać. Raczej potrzebują naszej uwagi, byśmy je zobaczyli, odczuli, by mogły rozsiąść się w naszej duszy i wypełnić ją. Człowiek czasem potrzebuje wielu słów, by to, co czuje, nazwać, opisać. Tymczasem w innych kulturach określa to jeden wyraz, jedno słowo. Grażyna Plebanek nazwała je słowami na szczęście. I taki tytuł nosi jej najnowsza książka. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z tej międzynarodowej bazy przygotowanej przez pisarkę Włóczykijkę, tak mówi sama sobie, a nawet przyswoić czy spopularyzować jakieś słowo, no to czas start. Jest takie niemieckie słowo Schanwi, czyli włóczykijostwo. Wi oznacza ból duszy, boleść. Bycie włóczykijem to konieczność, wieczne nienasycenie, silny popęd ku nieznanemu. Czasem to boli, bo decyzje niosą poważne konsekwencje, ale człowiek gna, nie może usiedzieć w jednym miejscu i zakotwiczyć się. Schanwi nie przechodzi z czasem. Ale też nie warto zazdrościć tym, którzy tak mają, a raczej skupić się na hebrajskim określeniu firkan. Wyobraźmy sobie, że zamiast zazdrości, że komuś coś dobrze wychodzi, zalewa nas fala wdzięczności za szczęście drugiej osoby. Nie szukamy drugiego dna, nie podstawiamy nikomu nogi, cieszymy się, jesteśmy szczodrzy emocjonalnie. Dla innego człowieka, czyż to nie piękne? Firkan. Jedno słowo na to wszystko. A jak nie umiesz tak żyć, nie podskakuj. W języku bantu ilunga daje ci dwie szanse, trzeciej już nie ma. To nie jest znane u nas takie wyzwanie do trzech razy sztuka. W ilundze jest spokój, godność i zaznaczenie własnych granic. Za to Szwedzi mają swoje logom, mniej znaczy więcej, czyli proste meble. W pracy równość kobiet i mężczyzn. Pielęgnują równowagę między pracą a domem. Porówno dzielą też obowiązki, uzgadniają wszystko. Logom panuje też w modzie, to beż. Z tym, że bycie takim nie pozwala na rozwój indywidualności, bo wszyscy są podobni i przewidywalni, ale kraj ma się dobrze. U nas za to jeszcze dużo dulszczyzny, zamiatania pod dywan. Określa to słowo Mokita z wysp Triobranda. A to nieślubne dzieci, cichosza, mamy romans, cichosza, pijący ojciec, nie, on się źle czuje. To właśnie esencja Mokity. To teraz przechylamy szale w lepszą stronę. W Grecji jak ktoś coś zrobi dla kogoś z miłością, nazywa się meraki. Można gotować zupę dla ukochanego, można uszyć sukienkę, zrobić skarpety. To nie musi być perfekcyjne. Liczy się intencja, uwaga, oddanie. Jest dużo meraki wokół nas, proszę Państwa, a tak rzadko to doceniamy. W kulturze koreańskiej za to kwitnie nanchi. Jeśli ktoś urodził się w tym kraju, to z urodzenia ma być wrażliwym i otwartym. I to trzeba opanować. A jeśli ktoś nie jest nanchi, no to prosta gigbur. Często zapraszamy gości na obiad, prawda? Czasem mamy tak, że czekając na gości, sprawdzamy, czy stół dobrze wygląda, czy serwetki tam się nie pomięły, czy niczego nie brakuje, czy rzęsy nierozmazane, czy sukienka dobrze leży. Na to wszystko Inuici, dawniej Eskimosi, mają jedno określenie i najczerpok, czyli podekscytowanie. W zimnej Alasce czy na Syberii, gdzie trudno dotrzeć w gościnę, to podekscytowanie no, ma jakieś wytłumaczenie, prawda? To jest zrozumiałe. Dojadą, nie dojadą. Ale u nas w Europie też się łapie i najczarpok. Gdzie? Przy komputerze. Sprawdzamy pocztę, fejsa, wiadomości, co i od kogo, co się dzieje. Nie czekamy, tylko wciąż sprawdzamy. U dorosłych czasem nie ma dobrego finału. Jest rozczarowanie, zerwane zaręczyny, brak pieniędzy za wykonaną pracę. No cóż, jak mówią Japończycy, wabi-sabi, czyli nic nie trwa wiecznie, nic nie jest idealne. Ale takie małe podekscytowanie to uważam, że dobra w życiu sprawa. W każdym razie daje nadzieję. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń.

Za niecałe 20 minut będzie południe. Mamy dla Państwa jeszcze teraz zaproszenia na tegoroczny Enter Enea Festival między 17 a 19 czerwca w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Bardzo prosimy o telefon na 22 i 7 trójek. Enter Enea Festival 17, 18 i 19 czerwca w Poznaniu. Public Service Broadcasting, a wcześniej Halina Frąckowiak. Przypomnę, że Public Service Broadcasting kiedyś dał się namówić na zagranie koncertu specjalnie dla trzeciego programu Polskiego Radia 330 metrów pod ziemią w zabrzańskiej kopalni. Wszyscy z Państwa, którzy wygrali zaproszenia na koncert Kasai w najbliższą niedzielę o 19 w Studiu Osieckiej, dostaną od nas potwierdzenie mailowe. Będziemy te zaproszenie jeszcze rozdawać. W głos wewnętrzny proszę się zgodnie z radą z początku dzisiejszego do południa wsłuchiwać. Za chwilę nasza powieść. Teraz Hania Rani. Dziękujemy. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Piotr Metz. Do usłyszenia. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Trupy. Jakiś związek, trochę niejasny, z wieszaniem, do którego doszło w maju i w czerwcu, mogłaby mieć wielka ilość trupów, które nagle pojawiły się na ulicach Warszawy 17 i 18 kwietnia. Trupów, szczególnie na krakowskim przedmieściu pod kościołem Świętego Krzyża, przed Pałacem Krasińskich i przed Pałacem Saskim oraz w okolicach rosyjskiej ambasady namiotowej było tyle, że już w pierwszym dniu insurekcji, 17 kwietnia koło południa, zaczęły one przeszkadzać w skutecznym prowadzeniu walk. Armaty trzeba było przetaczać po trupach, a obracając je, co w walkach ulicznych było konieczne, trupy trzeba było przerzucać z miejsca na miejsce. Na niektórych ulicach, zwłaszcza na krakowskim pod kościołem Świętego Krzyża i pod Wydziałem Filozofii, to znaczy pod tym budynkiem, w którym ten wydział mieści się obecnie, trupów było podobno tyle, że utrudniały one manewry piechoty. Ponieważ na jezdni między pagórkiem, na którym stał kościół Świętego Krzyża, wówczas nazywany częściej kościołem misjonarzy, a za budowaniami szkoły rycerskiej nie było ani kawałka wolnego miejsca, piechota szła do ataku po trupach, a żołnierze składając się do strzału klękali na trupach. O trupach, które leżały przed Pałacem Krasińskich 17 kwietnia i o ich znaczeniu, jakiego nabierały podczas potyczek artyleryjskich, jest mowa w pierwszym pamiętniku szewca Jana Kilińskiego, spisanym dla Juliana Ursyna Niemcewicza w twierdzy Pietropawłowskiej i znacznie bardziej wiarygodnym od drugiego pamiętnika. Więc my tylko z jedną armatą uciekli, a drugą musieliśmy zostawić, bo jej nie miał wcale kto ciągnąć, a jeszcze była trupem zasłana w koło ulica, więc trzeba było wprzódy trupów odciągnąć, a potem armatę wziąć. Ale my do tego wcale czasu nie mieli. Zaraz w następnym zdaniu Kiliński pisał zaś. Ale żeśmy wpadli w kozią ulicę na Moskali z tymi armatami, więc szczęśliwie ich pokonaliśmy, bo całą ulicę trupem zasłali. Ciekawe sformułowanie dotyczące trupów, także i w tym wypadku rosyjskich, znajdujemy w diariuszu króla Stanisława Augusta podczas powstania w Warszawie 1794 roku. Król pisał tam o wiadomości, która dotarła do zamku 18 kwietnia koło 10 rano. Mówiła ona, że Igelström chce kapitulować i że się znajduje w domu rzeźnika przy ulicy Wołowej. Wiadomość ta spowodowała, że król wysłał do domu rzeźnika na Wołową generała Mokronowskiego. Udał się tam z trębaczem i dwoma lub trzema osobami, ale znalazł tylko kupę trupów rosyjskich. Dowiedziawszy się, że Igelström ze swoimi żołnierzami wycofuje się w kierunku Woli, Mokronowski udał się po ich śladach znaczonych trupami rosyjskich żołnierzy poległych w tej walce. Ilość rozmaitych wojskowych i cywilnych trupów, które 17 i 18 kwietnia leżały w centrum miasta, ale także, jak widać z królewskiego diariusza, na ulicach od ówczesnego centrum dość odległych, ilość ta pozwala więc uznać, że insurekcja zaczęła się wielką, krwawą rzezią, jakiej jeszcze nigdy wcześniej w Warszawie nie widziano. A jeśli kiedyś później miano jeszcze zobaczyć, to może dopiero po wielu latach, w sierpniu i we wrześniu roku 1944. Różnica między rzezią roku 1794 a rzezią roku 1944 jest taka, że w roku 1794 miasto nie zostało zburzone, choć było bardzo zniszczone i zaraz po zakończeniu walk na ulicach pojawili się przechodnie. Chodzili przeskakując przez trupy czy odsuwając trupy. Słowa rzeź, bo tejże jako pierwszy użył, pisząc o kwietniowej insurekcji, poeta Franciszek Karpiński, który zresztą znał te wydarzenia tylko z opowieści, bo nie było go wtedy w Warszawie. Rzeź, pisał on w historii mego wieku, po wszystkich stronach krwawa rozpoczęła się i cały ten dzień trwała, że do kilkunastu tysięcy Moskalów zabitych było. Jako rzeź przedstawiali też później wydarzenia kwietniowe Rosjanie i choć robili to w trochę nieładnym celu, usiłując dla swojego propagandowego interesu zrobić z Polaków krwiożercze plemię mordujące swoich niewinnych, może nawet bezbronnych sąsiadów, to oczywiście mieli rację. To, z czym spotkali się w kwietniu 1794 roku, to była właśnie rzeź. Jako dzień, w którym dla Rosjan i kolaborujących z nimi Polaków nie było litości, przedstawiał 17 kwietnia generał Johann Jakob Pistor w swoim raporcie dla carycy napisanym w styczniu 1796 roku. Każdy oficer, czytamy tam, każdy uznany za Moskala, który tylko się ukazał na ulicy, zostawał ubity. W innym miejscu raportu Pistor pisał: gdzie tylko Polacy, którego z naszych spotkali, to go porywali, bili lub mordowali. Oficerowie nasi w oddalonych ulicach zakwaterowani wzięci i sponiewierani zostali, a ich służba po większej części wymordowana. O krwawej rzezi mowa jest też we wspomnieniach saskiego oficera w służbie rosyjskiej, który nazywał się Johann Gottfried Zoime i obserwował przebieg walk z jakiegoś strychu w okolicach saskiego pałacu, gdzie ukrył się w wielkopiątkowy poranek. Zdaniem Zoimego w Wielki Piątek rano lud Warszawy szalał z wściekłości. Wtedy dopiero rozpoczęła się wściekła i okrutna rzeź. Polacy bowiem zapewnili sobie już wszędzie decydującą przewagę, a trudno oczekiwać ludzkich uczuć od uzbrojonego pospólstwa. Zoime twierdził też, że gdyby wśród Polaków panował porządek, to prawdopodobnie wszyscy znajdujący się w Warszawie Rosjanie zostaliby wówczas wymordowani. W każdym razie niewielu udałoby się umknąć. Rosyjscy oficerowie, co naturalne, za rzeź, którą zobaczyli na ulicach Warszawy, obwiniali Polaków i mieli rację w tym sensie, że to Polacy tę rzeź wszczęli, usiłując uwolnić się od ruskiej niewoli. Ale warszawskiej rzezi roku 1794 nie da się nazwać rzezią polską czy rzezią ruską, tylko polską czy tylko ruską. Była to bowiem rzeź, jeśli tak rzec można, obustronna, a więc rzeź polsko-ruska i kto chce, może w niej nawet upatrywać coś w rodzaju archetypu. Archetypiczny wzór polsko-ruskiej przyjaźni. Polacy mordowali Rosjan, a Rosjanie z równym upodobaniem i z równą ochotą Polaków. Rosjanom, choć to byli nasi wrogowie, trzeba więc oddać sprawiedliwość. I uczynił to niegdyś z wielką odwagą najwybitniejszy z polskich historyków insurekcji Wacław Tokarz. Ogarnięci obłędem mordowania, rosyjscy żołnierze bili się na ulicach Warszawy niezwykle dzielnie i wielu z nich, dotyczy to zwłaszcza wyższych oficerów, udowodniło wówczas, że i wśród Moskali są tacy, którzy gardzą śmiercią i giną z ochotą, jeśli tylko ginąc, mogą przyczynić się do śmierci Polaków. Jarosław Marek Rynkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne.